أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سوره کہف کې جوابونه او شبهات او زواجر د پاره د مجرمینو او مشرکینو خلقو چې الله د کتابنا اعراض کوي جګړې کوي او غم ورسره نشتا نه د خپل ایمان او نه د عمل او بیا ویلو پیغمبران خو صرف دې لپاره دنیا ته راغلي چې دعوت ورکی او څوک اومني نو هغه لپاره د جنت زیر ورکی او څوک نمني نو هغه لپاره د جهنم یار ورکی. تاسو لورم زجر دې دا وی ټولو نه سخت او دا وی خلقو د پاره چې وی قران زکو زنه به بوکو مطلب نه خبر شو ابې پرې خو به پروايي وکړه د دنیا محبت یا نور خواهشات په غالب شو صدا غز دکړی قران نه مخواړو او دا خاص خلق دی چهره زمانه کی اغیطا اهل علم ویلش اهل علمو که داشتا دی چه قرآن خویلی گنا دا وکی خام خواه چه من قرآن ویلی دی منگت دکڑ دی لیکن دا قرآن پا تقاضا نزی تا قرآن حلال حلال نگرنی حرام حرام نگرنی قرآن چې د سنن منا کوي دا یې نمنې کیږي دې ته راز وي د الله د کتاب نه الله د دې خلقو سزا ذکر کوي دې دنیا کې خاص سزا ده چله ول ور کوي په دې دنیا کې او غینه پوي په ځان چمون لے اللہ سزا رکلا ہم لے عذاب رکلا ہم لے داغ اعراض دا قرآن پیوز کی دا دمر لے عذاب رکلا غیب دین پوئی ومن اظلم سوکتے لے ظالم ممن دا غچانا ذکر بی آیات ربیه چه بیان کری شدتا آیاتو ندخ پل رب او نصیتو کری شدتا پا آیاتو ندخ پل رب سران تاکی دید اسلا پا حق کی چه سمر آیاتو نراغلی و آتا بیان پورا پورا بیان و توشو او خبی پوشو بارزان ها داغین مخوالو داغی ایڈو سا قدر انو ساتو آرز آنها او بل ونسی ما قدمت یدا او یری اکلا گناونا چمخ ککڑی دیلا سنددا داغی و سرم کم نوچیرا گناہ حقیقی دے انسان ناو ددنم دا خیال اونکو شدیر گناہ نوم کری دی راشای چی توبہ و باسو انا بلکل درسنے بی پروائی اکلا دا خویا دا دنیا دا محبت تو وجنا چی دنیا راشی پا بندا نبت درسنے محروم اکنو درسنے محروم اکنو سرزینا چی خلق حیرانی یرا زمون خو یې دغه قرآن تلاوت نه یریږي چې زبر تلاوت کوم زمون باندې به وختو درېږي اونې برابر باندې زیګ زیګ شوه هغه څه وی چې زبر کله بیان کوم او دا آیاتون دا قرآن بے پو مخل وستل ویا خود منگ نیری او سوئی دنیا پا کاروبار کی دے دم رحت تورا سیدو چی غفر از منزم نشی کولے پو آخا چی دا پا دس چلو شو دا کم کاروبار شروع کړو دا وی بار ملک ته دی کاروبار داسې دی چې بار ملک ته دی دا غزان سره وړي د دې زنه سوړي پوچته ساته باندې کنټینرې اړه نغار سي ير کړه دا سې انسان سزا الله ذکر کوي ولې دنه چې تاسو کې خامخا تاسو ته خلق کوي کنه بیا خپل مرګري ته نه کوي کنه بیا خپل امزولي کلاس پهلو یا شاګردانو شرط ګورتا هغه سپری خوځو ټیک ده دنیا سے غلط شئے ندے اغام دا اللہ یا نعمت تے پس ای طریقہ باندے کنا اتار پس ہر سپری خود قرآن و علم و منز و دس و اغار سپری خود ندیس ہوئی دویننا آو انشاءاللہ تو باگو رے ما پریخ ندی او ما سنگ چی محکمہ تلاوت کونو بیابام کوما سنگا چه محکما بیانو نا کول تقریرو نا کول درسو نا کول بیابام کوما و دی وقت کلو کچی دیر مصروفی منو اللہ بیاب ایرانو لکه اٹوخی دی زبستا پزلو مہر لبوم اوستا وګونا با بن کم د دې نعمت نه ودی محرومه کما ته چې دا بیا وس کوم بیا بیا نشته څوک دې لوی ظالم دا غچانا چې اتکلی شو د تایا دنیا د خپل رب نمخی وانو داغینا و نسی اما قدمت یداو او یری اکلا اغا گناهونا چمخ ککلی دوارو لاسونو دادو اده بیام پتاما ده اللہو اینا انا جعلنا علا قلوبهم اکنتا منگا اللہو راوستی دی دی پزرونو باندی او قسم پردی پزرونو مولا پتای لگولی دی دستو دا پارا این یبقهو ہو چپوانشی پا قرآن دی خو بی قدری اکلا اللہ دی کتاب او خوتا وعظ و نصیت و دعوت ورکلیشو ادی بالکل پوراون سات لخا ایس قسم لشکریه دا نکلا اللہوی دنیا کی ددی سری سزا دادا چلا بولا پزل مہر لگی خا ددی دا پارانی اب قہو چپونشی پا قرآن نوی ولی بنا پوئی گی چه وکی دی چه تا استاز تا و عالم تا و مقرر تا و خطیب تا او نو پو بنشی اللہ وینا فبیازان وقران منگر زولی دی زدی پو گنو کی بوجا اغی اوری فاغ بد لگی فاغ دیر بد لگی ما تا وزاد اغا نکے کسو کو تا کیسٹو لگی نو خفائی شریع و خطاس و کتام و زبت تیوئی خر ناغ آواز بی بد لگی دغا سی قرآن وئی کسو کو لدعوت ورکی نصیت و تکی نوم دیر بد پی لگی وین تدعوهم الالہدا پیغمبر تا خطاب کتو دی خلق لا دعوت ورکے چه قرآن تراشے رنا تراشے توحید تراشے علم تراشے دا جہل نا زان خلاص کیا قرآن الہدا دے الہدا دا علم ہم دے نو دا توحید ہم دے او دا حق دین ہم دے اسلام دی تراشے کا ولن يهتدوا اذن ابدا چرهم ناراضي ولن يهتدوا ذکره هدایت نشي حاصلوله په دغه وخت کې هميشه د زجر او ډیر سخت په اخر کې خامه په دې باندې سوالو ٹھیک دا دغا ام کو عذاب دے سو قوت عذاب نوئی خو اللہ پنی سو عذاب دے کا نخا چی محروم شو زلے بن شو وگنے بن شو سترگی ام ہونا دا کارا عذاب پی نرازی دے دا سو قوت عذاب نوئی دا خو چا تخکاری نا دا زلو نسو خبر دی دا خوکن نسو خبر دی کاغا دا زلو نو سپیشلس زانتا ہوئی اغیم نا دی خبر اغیی دا زلو نو والو نا گوری اغیی خو دی نا دی خبر چی دی زلو باندی اللہ چتا مہر والی دی چتا پتائی پی راک کرے نا نخبی نشتا دغوګونو سپیشلټ خو صرف دغوګونو د مرض چیک اپ کوي کنه ته پر دې مرز دې داسې نور کنه اته خدای لم نشتر چې دا وګ د حق دا اوریدونه باندې او کنه دې په دې سپوي نو دا ښکارا ځا په لاندې راولي چې ټول خلق ویني اللہ وینا وربک الغفور ذو الرحمہ وربک الغفور ذو الرحمہ عذاب پی ذکن راولی جستا رب تا تا ندی معلوم تا رب ندی پی جندلی جو عزیسی پتو نمالک دے چی الغفور بخنکی ذر رحمه او رحم کی او فضل کی په خلق باندې دواړه خو نشي کېدی چې هم دې عذاب ورکړي او نه دا دواړه خو ورو بدي ځکه په دنیا کې عذاب ناراضي ښه چې الغفور ذو الرحمه ظاهر کې پایات باندې اشکال لې ولي مخکې الله عزیز سخت جرم بیان کاو گناہونے بیان کلو چکو رو تا من ازلمو یو تاوی چڑیر لوی ظالم دکھانا اب یاور پسی ہوئی چو ربک الغفور ذو الرحمہ نزید مغفرت لائق دے نزید رحمت لائق دے جواب دا دے دې مغفرت نه مغفرت د آخرت نه دې مراد چلته به تا بخانه کوي رحمت نه مراد رحمت د آخرت نه دې مراد د دې نه مراد د دنیا مهلت تا دې مراد الغفور مهلت ولا ورکی نه نه خیر دنیا کې وته سنوي ما پردا پېچو ما نه رسوا کو ما دنیا دا عذاب زین نه دی دنیا دا رسوایی زین نه دی چې وخت راشي نو الله وی تاسو به بیا ووینئ ښه نو د غفور نه مطلب څه مهلت مهلت او د رحمت نه مطلب څه خمال دولت په دنیا کې خو کولی ژوند عیش معاش سیز لغاری پاکستان کے حضور از نشتا کنا نظیر بزی بار لارشی چکم ملک مشعوری چیوی داوی دویم امریکا دا دو بیت لارشی تا دا عیا شاید پارا چیر کم دے که بدا سڈیر زبردست کنا پروگرامو نئی چل تک لار شو مزه پدی د پار پدی ملکونو ګرځي ها دې د پار نګر چل تما ذریو کې اول تک کاروبار کې نه دا آیا شه د پار ګرځي نزی تعالی رحمت ویلې چې ګور دا زما یو نعمت چې دنیا کې په کړې مال ډیر دولت ډیر سهولت دیر ارس دیر دا مانا آخرت آنشتا اور افستا چه دین بخشش کون که دین دنیا کی ولا مولت ورکی او خاوند رحمت تین دنیا کی ولا نعمت ورکی او کتا دعوی چیرا الله او بلا وس نی بر شوین لاسله ناراضی ته دنیا ډیر پزماشان او باغیان او اخلاقی کنه او د بادشاہ سره مقابله کوي او ترانه پوری چسو په دا لاس نی بر شوین مزه کوي کنه وی لاسله ناراضی چابوی چې دیوام داسینو الله وینا لو یو اخذهم مما کسبوا بالفرض کجری الله نسدی لران په سبب دا عمل چې دی کوي لعجل لهم العذاب نو ډیر زربه دی لعذاب راوسته او ته خو زکار نه دی لعجل لهم العذاب ډیر زربه دی د دنیا کې عذاب راوسته او تلوار به کړی و ونا اپل دا غدا صفتونه دي چې نه دنیا کې دا عذاب ده نه ده دنیا خو امتحان ده ده د امتحان په ځای کې څوک رسوا کیږي نه د نتیجې پر رسوا کیږي چې ریزلت په کومه ورځ اوزی اقدر رسوای ورځ ده ښا چې دا خوشاله او کامیابې او د چا د رسوایه او قیامت تے دنیا خود امتحان تے دے بل لهم موعد بلکی زدید پارا یو نیٹا دا یو وعدا دا یو وقت دے لن یجدو من دونی موئلا دی بچر نمومی مخی مخی دا غینا اولی دل اغینا مخی نشی دی دنیا کی بئیو دا خوشالے بکیو دا مزی بکی قیامت کے او بیادی سر حساب کتاب کی گی خوا اگر قیامت نمخ کی تدید پارا بل ذہنشتا دے چواوڑی بدل شی و حلاک شی خوا اس مثال ذکر کی دا تزیات یقین دا پارا تتا دا پدی یقین نکی گی چلا والمحلت ورکی محلت ورکی خوچکلا اراده وشی دا عذاب نو بیا باکی گوار ڈیل نئی خوا بیا باکی ڈیل نئی کنا ہاں تو گورا وَتِلْكَ الْقُرَى او دغا کلو والا یعنی قرآن امراد کلی ندی کلی سی تِلْكَ اَهْلُ الْقُرَى تِلْكَ اَصْحَابُ الْقُرَى دغا کلو والا خلق عادیان سمودیان قوم لوط قوم شعیب قوم دا اَهْلَكْنَاهُمْ اللَّهِ مُنْ هَلَاكْنِ دی سوک انکار کولی شی او کلهم هلاک کل لما ظلمو کله چې ظلم شروع کړ ظلم دا چې پیغمبرانو سره مقابله شروع کړې پیغمبرانو ته منسوبي جوړولې او رانی ولي دې ته پاره چې قتل کی الله یې بیا موږ پرې پوه چې وسوم کار خراب کړه ورنه کدي ځان کولې ندی پا سونو کالا بانده دنیا کی سونو کالا تیرکلیو خواه دا سمودیان ولی زکا جدی دا کورو نسو دا جوڑ کلیو کور بے جوڑ کن خم از بود جسل کالا بطیر شو ناغا بیا ورده دا نو بیا بے جوڑ کن جسل کالا بطیر شو ناغا بیا ورده سمودیانو وی چې مونږ خو دینا دمو نکړه او جوړو یې اور دیږي مونږ له ځاځي کورونا پکار دی چې بیغمه شو تینا نو یې غرونو ته مخ او کړه نو په یو غټ کې وینان لکور جوړو کمره جوړو لا کنه هغه بیا د رانی زو نو کنه زور خداری عمرونو خواه تلور سوکالا بینز سوکالا خواه او سرد کپر او شرکنا اللہ او تیس نوی چیزه فریس که تاو دا دنیا دا خواه او کلی چی پیغمبرانی و تراولی گل امتحان و اخراغ خواه چو اس دیس کئی کنا او اغید پیغمبرانو تکذیبو که قسم قسم اعتراضونه پیشورو کلو مقابلی شورو کلی ٹوکے مسخریم شورو کلی اب یا پدی باندی امنا مشوری اکلی او کین استواتا چنن شپاو پی ورزو سمودیانو ویخا ننو بیتن نهو چیز شپیو پی ورزو اگر یو صالح علیہ السلام اللہ رب العزت وی چی گورا ما خوتا ایس نوی خوتا زمان پیغمبرانو سر مقابلہ شو روکلنو اس خوم نپری زمان خوا حلاک شو دولا اللہ وقت مقرر کرن خوا وجعلنا لمحلکی موعدان امونگا مقرر کریو دا دی دا حلاکت پارا یو نیٹا و دنیا کی خواه زمخ کی امتون با و دنیا کی وقت مقرر و حلاک بشو او دا دی امت پارا اللہ دنیا کی وقت نی مقرر کرے بلکہ دا دی اغا عرصی اخیرت تپریخی دی چلتا با اوزاری صاحب کتاب کوما او سزا و جذاب اور کوما او دی دنیا کی دی لگیائی چی عرص کئی خواه او دمرے پی رحم کرے دی نبی علیہ السلام سوالو کو چی اللہ زمان امت تو دشمن دلاس نامت با کئی چی بیخکندیو شی بل اللہ وی چی نبت با کی ایو دشمن با پی کل کل حملے حملے کئی و ختمو لے نشی دا سوال قبول شو بیوی چی اللہ زمان امت پا آسمانی و توفانی عذابون و سرم عذاب ہے یا دا زمکی اللہ وی چی نبا عذاب دا پی نرازی خوا درم دلیوی چی اللہ زمان امت دینام بچ کے چی خپل میند کی یو بل سر دشمنان شی و جگری شی و پیو بل رالم شی او قتل و غارت جوړ شي الله رب العزت وی چې را دا وی زکه دا زوره ګرانه خبره نه ده دا به خپل میان کې بلګیایي دا مې عذاب ده ښا ورکه الله وی چې دا پکې استامت دین نه بچ کی کنه ناګه خبره ده کنه دنیا کې نن څومره ځایونو کې جنگونه دیو چې په ایس نشته میاند کې ایس نشته په ګړه په نګړو جنگونه دیو قتلونه دیو دا قهبره ده کنه ومن ازلم سوک دی لوی ظالم ممن ذکر بی آیات ربیهم دا غچانا چه نصیت اکڑی شدتا پایا تنو دخل رب سران فا اعرض عنها داغیا تن مخوالو داغم و سرنشتره چه قیامت کی واللہ تپوس کی دو قرآن و نصیه ما قدمت یداهو او یری اکڑل هوا گناونا چه مخککلی ولا سنو دادو داغم ور سرم نو چې دې ګناونه خو بل لم له سزا را کوي دی یو د زری نه نه هیڅ غم وسره نه دا یو بیغم انسان دی کنه ښا دری دنیا کسی بیغم نه باشد دې دنیا کې خو څوک نه بیغم کوي ها اگر باشد بنی آدم نه باشد کبی غم پا کسو کی نا بنی آدم نئی نا ندی کنا اگی تخو اللہ ساروی بیلی دی چو بنی آدم یا غصر بغم یی خوا خدا دا بنی آدمان نووتی دی کنا خوا دی سر غم نشتا نا انا جعلنا علا قلوبهم اکنتا اللہ امون ولا دنیا کی دا سزا ورکلان چمونگا پیدا کړل دې په زړونو باندې اکنتن پړدی ګونو مله پن کړو بس د لوی نعمت نه محروم شو دا نعمت څه کنه زموږ ته ناسو دا ډېر لوی نعمت دی چې دې نه اوسه له محروم شي ښا نو دا وجوان تساجت ته بیا خدای په لاغي زر په خرودري کې دغه په موګی تړل غواړي ویم اولیم ضرورن و لبن قرآن یفقهو اللہ ویدید پارا چپو نشی پا قرآن باندی زکا اللہ ویدہ زمان دیر لوی نعمت تیم او دا زمان دشمنان دینو زخ نعمت دشمنانو تنور کوم دا لوی نعمت تیم و بی آزانیم وقرام امونگا پیدا کری دی پا گونو کی بوجم قرآن پی بد لگی ادا سمرخ کار دی سمرخ معلوم دی نن زمانہ کې دا دغزی که نخواه چکتاو تاوه ایچی ارورا میاش که بیاوزل تاسو دی جماعت که درس کو اگا با محواری درسی خواه منتلی هفتواری درس بنی گوره خواه محواری درس بی میاش که اورت دکن ایسر لیا اگی بایی او تندی بلاس کی دی وی بچی ارا مونگ ماب کخا دو مونگ جون دیر دا خاموشه دی ادو سکون دی نمونگ که شرما پیدا کوا خا دادی کنا دقا دی وفی ازان وقرا دکا قرآن پاک پلا ہوئی وین تدعوهم الالحدان کتوالا دعوت ورکیں چو قرآن واورین دا قرآن درس مقرر کئیم فمیاش که دیوش پای خیر دی دا جمعیش پا دی خیر دی او ساز جمعات که با درس کهو خواه اللہی فلن یعتدو اذن ابدا توبه توبه عرص تا تیار دی خودیتا ندی تیار خواه چره دیت نحاصلی دا وقت که همیشه نسوال پیدا شو چدا دا خدای داسی دشمنان دی چدا آغا قرآن پی بد لگی اگورا قرآن لوخ نور کئی ادا خدای پا کور که دا خدا دی کور نده و جماعتو نی قبضی کری دی دا دی قبضی کری دی ادی باوید پنج پریانوی پا جماعت قبضه کری جسا لیا تراشا کمونگ استاد تا سر پیزار روانه استو یا رخو دا صورت با هم خدای راولی چه تا بدل تراشی قرآن تا بکینی درس بواوری قبضه چا کری دا زمونگا خم اندو تا هم اجازت تیو یهودی تا هم اجازت تیو عیسائی تا هم اجازت تی چس دا بلا اغطول تا اجازت تا چه راشه راشه راشه دا دنیا دا جماعت دوالا گیٹو نا کلاو دی سوک را دی قبضہ دی کڑی دا چه وطاوئے چه را دی که ای میاش کی اوش پکن ها نوئی منگوی پابندی لگولی دا او تاوی ندلی زیادی آگا دے که بوٹ لگی دلی او لکل پیشیوی دی چدل تاکیو اختلافی مسئلی نکی توحید و سنت اختلافی مسئلی ہوئی خواه نو قبضی پی دی کری دی حق پرس و تنپری دی تا قرآن بیان و تنپری دی درس و تنپری دی قبضہ خودی تاوی خواه چتا دا خودی کور بنده دا خودی دا کتاب نازم رلوی ظلم که دست در روح خونه دی آنو دیاد اگه سوالو چی دوم را ظالمان دینو اللہ پی عذاب ولی نراولی دنیا کی اللہ وینا دنیا دا عذاب زینه دیخوا و ربک الغفور و ذر رحمه و ربستا بخنک ان کے دیم مافی و تدا کئی چی محلت ولور کئی رانی سینام دام دا اللہ یولوی احسان دکنا او خاوند رحمت تینو نعمتو نوال ورکی مالو نوال ورکی چیز ہے خوشحالیو کیا با دنیا کی فلی اضحکو قلیلا ساسو دا دنیا دا بس او دامو آئے چکن دا اللہ پی وسن رسیل ویواخدوم بما کسبو کچر اللہ رانسی دی لرا دو جدا گناہن ناچ دیئے کئی لعجل لهم العذاب نو مخک مخک بے والی عذاب راوست تلوار بے کڑی وا کنا فاللہم موعدن بلکی دید پار یو نیٹا دا یو وقت دے مقرر لن یجدو من دونی موئلہ چریبا نمومی مخک مخک داغینا اولیدل امیسالو گو ریواتل کل قرآن دا کلوال خلق آتیان سمودیان احلکنام مونگ حلاک کرل کنا وسنگام حلاک کرل لما ظلمون کلی جی پیغمبران تیلا سوا چو خوا او کنا فرعون کتا سلی دلوی اوہ فرعون وی ضرونی ما پریده اقتل موسیٰ نی پریده ما وجنم اے موسیٰ وجنم ما پریده اچانی ولی نو کرے خوا جدا سے ودل خبر را شنو چغاخ رندور شنو علاج انبور شنو تا دیکھو بل علاج نہیں خوا تا خود کینسر علا سخ پدی بیا بی دا کٹ کولو نکی گی دعوت اللہ کٹ کرخا لما ظلمو وجعلنا لمحلکیم موعدا امونگ مقرر کریو داغی دا حلاکت پانا یا وقتو چن داغی نمخکشو نداغی نرستشو اللہ وی دی امت لم وقت مقرر کرد دی قیامت التبت نتا پوسکوم سزا با التور کومخا